Πώς μ' αρέσεις εξ αρχής. Είσαι σαν κουνέλι και γλυκιά σαν μέλι. Δώσε μου το χέρι, είσαι για μένα. Δηλαδή... είσαι για μένα το πιο όμορφο όνειρο, το πιο γλυκό πλασματάκι.